सा रे गा मा, तुम भी गाओ। सा सा सा सा हाँ। सा रे रे रे रे रे सा रे गा गा गा हाँ। सा रे गा मा मा मा मा हाँ। सा रे गा मा सा रे गा मा सा रे गा। अच्छा तुम ये तो गाओ। तेरे नैना तेरे नैना तेरे। तुम ऐसा करो, ये गाओ। मेरे नैना मेरे नैना मेरे नैना मेरे हाँ। तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी मीठी बातें करते हैं। तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी मीठी बातें करते हैं। मस्तानी देखते रहना। तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी मीठी बातें करते हैं। ओ तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी मीठी मीठी मीठी मीठी बातें करते सब कुछ तू देखा करेगी, हाँ देखा करेगी, दिन हो के रहना। मीठी मीठी बातें